الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سورة سوات کی دویم ابتلاء و امتحان سلیمان علیہ السلام ذکر کی چدیبان دی اللہ امتحانات کری دی بے پاغی کی اللہ تعجزی کری دا روجوی کری دا ندی شفیع قہری نشی کے دے چی اللہ سر پزور باندی شفاعت کی. سلیمان علیہ السلام پا بیان کے ام اول دا مرتبہ ذکر کی شان بیانی تعریف یہ کی اللہ رب العزت رست بے بیا ابتلاء امتحان بیانی اول شان یہ دار چې الله په دې سي کلماتو د عظمت سره وی چې وهبنا لداود مونږه اباخ داود علیہ السلام تا څوک سلیمان نیک فرزن سلیمان علیہ السلام گورد پیغمبر زیئے دے دے یو شان دے اور لیزان تا نسبت کی چما و توباہ زما پہ علم کی دا ډیر محبوب او مقرب بندو نما په داود علیہ السلام باندې دا احسان وکړ. سورې نمل کې ویلی و وارثا سلیمان او داود میراث وړو سلیمان علیہ السلام د خپل پلار داود علیہ السلام نا میراث د علم میراث د نبوت څخه یوازې د خوځې نو عمرات چې میراث د علم او د نبوت نو د شان ذکر کړو د سلیمان علیہ السلام دریم وی نعم العبد سو بہتر بندو دا یو یو جملہ چرا واخلن لویلی غرناو تنٹنگی گیا پلا کچھا ڈیر سویلی دی زالن عمل نامتو رکڑی دا و بس داغی مثال دا سے لکے او سلے انوار تا گوتی نیسی چپٹ بے کمان انوار پا گوتا نپٹی گی دا علم پا جامع کی دا دین پا جامع کی خلق دنو کو زور لگو لے دے ایڑی چوٹی کا زور دنو کو زور لگو لے دے چمبیا بدنام کو پلاوینا ما نیک نام کړی تاسو یې نشه بدنام ولې دا مطلب چې سورې صافات کې ذکر شو چې قیامت کې وا جګړې ناګا کشرانو عوامو شاګردانو نوریدانو هغه به وي چنکم کنتم تعتوننا عن الیمین تاسو مونتا په دنیا کې پسپینه جامه کې راغلی وې غل پسپینه جامه کې راغلی و نو دومره کار او شکر دې چې په امت کې بصیرت والا او تحقیق والا علما شته چری خبره صفا کړی دا او چې کومه غلطی وا هغه خلق ته دغه سي پلاس کیه خدا چې دا وګورو تا دې خلقو کارنامې دي چې د دین په جامه کې دین سره څومره زیاتې کړې ته انبیا سره څومره بنیتی او حسد ساتلې الله تعریف کوي هديه بدنامي په سو طریقه باندې دي ته بل سو جوړي نو دا د انبیا او شان ذکر کوي الله بخله مونږه داوود عليه السلام تا چې پیغمبرو سليمان عليه السلام چې پیغمبرو د ټولي دنیا بادشاه او نعم العبد سو بهتر بندو عربی کې دا سنور سو خصوصي الفاظ نشته نو د مدح او تعریف په مقام کې د دینه اوچت چنه عمل عبد بلګور انه اواب ا بهتر والے دا هغه فضیلت یې دا چل ترجو کو ان کې پار وخت کې دا چرتی د الله عبادت نو پات شوه کله دنیا ډیر مصروفیات ولې ټولی دنیا بادشاهو وبيام الله وی جنا داغه نه خپل دین په ترتیب کې فرق نو راغله کله دنیا مصروفیات نو وبا اب خپل زو هغه په سليمان عليه السلام نشو غالب کې دې چغه د الله د عبادت نه استلېو دا غبان دی خپل دینی ترتیب ګډوډ کړي وې نه نه نه اواب څه ته وایو چې څو وخت کې هغه د الله د عبادت نه بهر نه غافل نه بل په التفات نه کړي دیتا اواب وې دا ډیر د غور او فکر ځکه مخکې ته قرآن قانون بیان کړ چې زیر روان دي اړیر فائدون کې نو خیال کوي کتاب انزلنا الیک لیدبروا آیاته سوچ نو فکر نه کار اخلې او بیا علماء له خامخا په کار دي دی خو علم کړي دي د پاره چو قرآن او سنت کی بے چلی سوچ او فکر بکی او پورا سی سرچ بکی چو غلطی او خطائی خلق و توخی چو داگور دلال رب العزت سلیمان علیہ السلام شان ذکر کن اغا شان چاری کی داغو اللہ سره کم تعلق دے او کم رابطہ دا اگر صدا بندگی دا عاجزی دا اللہ تا سره دمرلوی مقام نگوار خواہ انبیاء و نوچت مقام قبل نہیں سره دمرلوی مرتبے نا اللہ صفت کی چ انتہائی عاجز انتہائی دردمند نو سے حالت ذکر کئی دا دنیا او سے حالت ذکر کئی دے انتظام چی بادشاہ ہو کنو درہ خود نبوت مقام شو او دا نبوت مقام سدے عبدیت نو ذکر کو نعم العبد یو اس عبدی یو نعم العبد نو سراشه داغه د بادشاہه سه حیثیتو چې خلیفہ او د خلیفہ خو ځان له اصول دي، د خلافت ځان له لوازم دي. او د خلافت لوازم یې وګوره، ناری کې ذکر کې الله رب العزت داغه جهاد مقام چې مجاهد پیغمبر دی، سلیمان علیہ السلام مجاهد پیغمبر دی. ا مجاهد وی اغتا چې هغه سره به جهاد سامان ټول پروت هر وخت کې. سپیر د جهاد څه پته لګی خو چار وخت سره سامان پروت دی. او سورة انفال کی ویلیو د دې امت د جهاد په حق کې کنا واعدوا لهم ما استطعتم. یا خلقو یا مسلمانانو غفلت مکوئ، جهاد مپریدې، د غوانو د خرو په لکه پسې مزه، جهاد په دغه پاتې شيخه تیاریو کې دی خلقو لا سمرہ چستا سو طاقت کیگی من قوت و من رباط الخیل، زور پیدا کے اسنو ساتے دا جہاد سامان دا. من قوت و من رباط الخیل قوت پیدا کے زان سی کے چستن دنن خطا کیگی، او دا جہاد سامان اگا وقت کے اسنو بل سنو او هغه سونو وسو خپل کار نه دی پرېخه استعماليږي، او دا څه وخت براشي چې بیا به هم به د دین د جهاد بل اصله نه ای دا به هتیاري. نو هر پیغمبر سره د دې خبرې ډیر تعلق چې دې د مجاهدی د کبي د جهاد نه دین نه اینو دین خاله محکم شي مضبوط شي چې جهاد پکی. سلیمان علیہ السلام دا جہاد سو ارادہ کولا، دا غیر پار سامان سماو تیارے کاو، نوی حکم اوکا چی دا آسونا ډیر ناشنا دی، دا زمان مخی توز غلوی چیزی اگورم اسے نچی دا جہاد پا موقع کی را تپریو دیو څنګه دی څنګه نه کې دی چې بیماری پکې زدا سونو په بیماره خپويګم زبې دیکبال کوما زما په مخ کې اوس غلاوي. نو روایت مختلف دی او دا چې دا اسونو دادته داوود علی السلام نه پاتې شویو اغه په جهاد کاو کنا، اغه هم ټول عمر په جهاد کې تیر شو. بیا وا ته میراث کې پاتې شو د پلار. زم قول دار چې جناتو په حق کې ویلو چې سليمان عليه السلام له ډیر کارونه کول. امین الشیاطین من یغوسون له ويعملون عملا دون ذلك، دریابونو کې به غپیوالي کارونه کول ډیر ناشنا ناشنا. نو دا اسونه د دریاب نه راويست وزري وي سليمان عليه السلام چې رضا ته جهاد د پاره خدا سي پکارې کړه. تاسو یو ځغاله وای چې یو ګورما دا وزارو دا خبر دی او حدیث نه معلومیږي. ابو داود راغست را بشي چې نبی علیہ السلام یا د تبوک نه واپس راغی یا د خیبر نه کور ته راغی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ام المؤمنین ځان له یو کوکه جوړ کړی وی دلته چې خلق کوکه جوړ کړیو دغه پکې خرڅی کنه اپا آغی کی گوڑای خیوی گوڑای او بی آغی پردت وڑاندکڑی وان چې هوا را لا پردې لري کړن چې نبی له سلام وکړه نو ته وی ما هذه یا عائشه ذسدي وی بناتی تزما ګډای دي کنه لونه به ویني ها چې بیا وکړه نو میانس کیو اصلي دا وزري وی وی ما هذا فی وسطهن دا میانس کسدي وی دا اصلي فرسون ای فرسون له جناحانی اس دے وزری دی دا سنگا اس دے حضرت عیشو توی چی اما سمیتا تنی خبر چی سلیمان علیہ السلام دا پاردا سی سنو چی داوی وزری وی فضحک حتی بدت نواجزوهو نبی علیہ السلام دمرو خاندل چی دا سلورم نمبر غاخون اخکارشو نواجز کن خوصی اونوی چیا رشتیا دیا دروگ دیمو صحیح وکن اصون اوز غلول اوخ گوار داسو گر کی چی دمرا دوڑا یو چتا کلا چی پت شبا کی یا نخکاری دا سلیمان علیہ السلاموی چی واپس یکیم دیری دوڑی پی پریوتیم دا خود جهاد سامان دی زده دی زموار و نگرانیم زمانه با تپوس کی گیم نزو پخپلا دی حفاظت کوم دا بلچا پلاس باندینا خلیفه دیتا ہوئی چی دا اس حفاظت بوم کئی دا وصلی نگرانی بوم کئی کن اگا با پا سوار لسم بیلڈنگ کی ناس دی ناغی اسونو پس کن سلیمان علیہ السلام باب داغی پا سړای باندې لاس راخ کو سټونه او په پاندو باندې ځکه وی دا اس بیماری ده دغه نه معلومی ډیر خوشاله شو ها بیا خلک خامخا خلک خبرې کوي کنه یو ګوره پیغمبر دی او دا سونو سره محبت ساتي دا خو د دنیا د شاهزادګانو عادت ته چی مازیگر شی نو پاس سور شی او پتون غالی توا چی وچا بویلی سلیمان علیہ السلام وی چی خلقو تاوز دا پیغمبر شان ندی کاغا عرص سر محبت کئی دا اغا نظر دا اللہ پا دینی دا اغا نظر دا اللہ پا کلمہ باندی نو که زه اسونو سره محبت ساتم نو دا دنیا د پاره نه د خواهش د پاره نه د زیب و زینت د پاره نه د دنیا د جاه و جلال د پاره نه د ریا د پاره نه بلکې د الله د رضا د پاره ولی په جهاد باندې د الله دین چتیږي کلمه دنیا کې خوريږي دا هدي د پاره محبت ساتم دې جواب دا خلکو دا خبرو ها ار زمانه کې داسي مزا شان دې سليمان عليه السلام اول دا غو ديني حال ذکر کو نو سي دا بادشاہه انتظام ضبط اذ عرض عليهم یاد کا وخت چر روان دي کلی شو په د باندې بل عشيم په وخت ماس پخین یاد مازیګر کې بعد الزوال چې کله زوال وشي ماس پخین د دې په لټول وخت عشی ویلی تر ماخامه پورې ښه وازی مازیګر ته نیم راځي او څنګه اسنو اسوافنات الجیادو ډیر کرا اسونا او ډیر عمدہ اسونا سوافن هغه استوي چې دریخ پی لګولي او دا یوې اسی ودرولی داسې ته څنګه نو کې ولا پس مکه خینو دا ته سوافن وې دا کرا اسدا علامه ده اسوافنات هغه کرا اسونا او عمدہ اسونا فقال اني احببت حب الخير وی سلیمان علیہ السلام چې به شک از محبت ساتم محبت د اسونو سره خیر او خیل یو شی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلو الخیل معقود فی نواسیها الخیر. دا اسونه داسې دي چې دی په تندو پورې خیر او برکت تړل شوی دی. څومره صفاتونه په حدیث کې راغلي چې الخیل معقود فی نواسیها الخیر دا اسونو په تندو پورې خیر او برکت تړل شوی دی. ابیا وی چې په دینیت باندې یو اساتی چې کوم قراله زجوان دیم په دې باندې با جهاد کوم د الله په لار کې نو دغه اس که یو یې کار سومري داغه خوراک داغه خشلو چې کوي داغه متیازي اگر سو د نیکه پتل کې چول شي هر څه چې چې په دې نیت باندې ښه نیت ته پکې خامخا حاجت یو خاصه اسونه ساتي چې دا نیت پکې نه وي. تمام راغلی او روایتو کې چې شیطان د ډیرو خبرو نه یریږي کنه لکه د بانګ نه تختی ادا سي په بد حال کې له زراتن دومره دومره ترار کوي ته رشکت چالو کوي او چې وا سور اورې دي شنو تختی په مخ او بل وی چې اس आवाज کوي دې نشي ټینګې دی اوازه کې دی ویګن په ما باندې عمله کوي کنه اوازونو کې دومره خیر او برکت دی. او وی سليمان عليه السلام چې به شک زو محبت کوم محبت د دنیا سره د مال سره خو لیکن د دې لپاره نه چې دا زما خواهش دی او دنیا می خوخه ده نه عن ذکر ربی چې د خپل رب دین او چت کوم د خپل رب کلمه او چت کوم په دنیا کې د خپل رب عبادت کوم بندگی کوم عن ذکر ربی. امام بخاری معنا کوي من ذکر ربی د دې لپاره ان په معنا د من اجلیا اداه سورته هود کې تیر شو یهود علیہ السلام تخپل قوم وی چې اسی ځان کړای بس وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک تاسو یې چې دې ته تقریر وکم او بیان وکم ندی بخپل خدایان پریدی وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك مونږ نه پریدو خپل خدایان ستاسو بیان په جبان دي ستاسو دعوت په جبان دي عن قولك لاجل قولك دلته هم ده عن اقمانا عن ذکر ربي لاجل ذکر ربي زه دنیا سکوما زه کو چې سکوم نو د الله د دین لپاره کوم د الله د رضا لپاره کوم دا خو د جهاد اسونه دی او جهاد کول شي د دین لپاره او د دنیا لپاره سنوا حتا توارت بالحجاب دمره اوس غلول دمره منډه وکړه چې پټ شو په دړو کې یو غبار پورته شي دا اسونه ځکه قران کریم ویلو زه خبر چې دې سونو تر رسیدو کنه ځکه د دې امت دا سونو په حق کې هو قران کریم ویلو چې دې سحر په وخت کې دړو چتای سليمان عليه السلام سونو خو ځکه چې تکړه چې بل عشی هغه زمکه تاو ده شیوا او دړو چتل آسان کار او سورة عادیات کې یاد کړی چې ول عادیات ضبحن غوادی غمنډي وهن کی اسنا چې هم کوي فالموریات قذحن او پخپو باندې نالو نه نو چې ولګي پګټه باندې نو لمباو کی ور باسي د خپل نو فالمغیرات صبحن او حمله کوي په دشمن باندې په وخت د سحر کې نو سحر خو پر خواري دلیو دوله مولا نه ای او بیا هم قران وی فاسر نبی نقان او چتی په دې خپل خپل سره دوله د زمکه نه هغه وخت کې ګورم دا د اسونو صفات ته ها چې دې منډکینو بیا وینوینه په دولو کې بروان ښا دیو جن آیاو سالک وی وی تبال پوشی چی دولا پریوزیو یو بلولی دیشی نتاو پوشی وصو فترا ازن کشف الغبارو افرسن تحت رجلی کا امحمارو وی زرده چی دا دولا مولا بلرشی نتباو گوری چی دا پا اس باندی سوری ما و کنا پا خر باندی سوری ما تو خدا نی خبر کنا خواه د یو مثال ذکر کړی ښا نن ډیر خلک وي مونږ پاسو نو سوار یو مو چې قیامت شي کنه نو لمکرانیانو په خرو به سوار یې ښا مکرانیانو ډیر خردي په دغه به سوار یې ښا ته وینې پوي په ځان باندې چې قیامت شي نو پویا بشي نن ارسلې وي ښا سلیمان علیہ السلام چې وکاتو ډیر خوشاله شو دا ډیر زبردست اسونه دي او دا د بیت المال مال دی او زذی موارم زمو شرم علامه شرکړېما زمانه باندې تپوس کیږي ردوها علیا واپس یې کې په ما باندې ولی بادشاہ دې نوکران دي نوکر ته حکم کیږي نه چو واپس یې کې په ما باندې نو واپس یې کړ فتوفقا شوروش مسحم بالسوق چلاس بیره کل داغي په پندو باندې والاعناق او داغي په سټونو باندې دریر محبت توجینا د جهاد سامان سره به ډیر امینه ساتي کاغا اس ده او کاغا تورا ده او کاغا لینده ده وقت پا وقت بیرا اخلی او پاکایی بی پدیر خیستا تولیا و ریمال بانده ولی دا خود داغی تعلق دا اللہ دا دین سره ده کنه خواه نبی علیہ السلام وی او دل چاولی دو چه اس یه پاکاو نخپل سادر یه و تنی ولیو او اپو ایده کنا چیزا دیر قیمتی شیر دی دا مانا دا صحیح دا قرآن او صحیح تفسیر دی دا چی منگاو که چا کلی دی ابن جریر دا نمخ که بل مفسر نشتا 300 که تیر شوی دی امام رازی تفسیر کبیر که تفسیر خازن او تفسیر سراج المنیر د خطیب شربینی دیوی چې دا معنا ده اصلي دی باندې سشکال نشته ده نو پیغمبر باندې سلزام او داغ لګی پدې کې نو نور سو اواز جمهور رتباو یا بس وچاو لام دو ارسوک چی بسنه دا خبرانشی منه لی دا دین خود رانا دین دی دیکی تیار نشتا دا خود یقین خبری شک شبه بکی نشتا کاغ ارسوکی چی غلطی کلی نو غلطه تب غلطی ویلی شی امام ابو حنیفه چې خیر القرون کې تیر شوه دي پیغمبر صفت کوي چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا درې زمانی د رښتیا او زمانی دي کې چې خبره کړی نو هغه د قبول لایق تابعیت کې ټیک ده کې اختلاف غتب تابعیت کې اختلاف نشتا درې زمانه کې خامخا ده هغه وی چې زما قول چا ولیدو حدیث نو آیات ور سره نو دیوال لذی راغ ورزی هغه وی نور څوک دی هغه نه پس چې دا خبره به دغه سبي دلیل منل شي یا به چرته روایت پیش کړي کمزور موضوعی نه هغه د قران تفسیر نشی کېده راشه اوس دا د هغې مفسرین حال لخه دومره څه ته نه دي کتلي چې سلیمان علیه السلام پاسونو باندې مشغوله شو نو د مازدیګر مونځ ته نه فوت شو قرآن څه وایي چې انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی زخو محبت ساتم د دنیا سره د دې لپاره چې د خپل رب یادا شو کما نو مونته څنګه پات شو اخو یان ذکر ربي زب خپل رب نه يروم نه يروم زمانه مون نه پات کیږي مونږه خپل وظیفه برانوم نه پات کیږي هغه نوافل برانوم نه پات کیږي ته خلا فرایز زیاده او بیا د مازیګر مونږه چې دی وي دی بوا وخت دا سمره خلاف خبره ده مونته وی پات ها اولی فوت شو توارت بالحجاب نور پری ہوت کنا نور پری ہوتا و اسلام انو کڑی نبی حکمو کو وقی دوستا چرد دعا علی یا ملائکو دانور واپس کن چیزو منزو کما گور پتو خوا تب ادنو کرانو تا اوس د بیا د به خبرې کوي دا خو د دنیا دی یو متکبر انسان کار چې دا ټول خلق خپل نوکران ګني نو نور خو الله پری باسي او راخي جيه ناغته امر وکړو دعا علیا او جمع راوړه اخو یو دی وینه دا تعظیم د پاره استعمالیږي خو بخدا ناغته حکم وکړو چې نور واپس کان درود دعا علی از انوار ذکر کم دے شوئے دے نوی بالعشی کے دن نپروت تے کنخو دے دا کول غاڑی لٹول غاڑی شمس پاکی پروت تے ہوئی خواہ نچے انوار واپس چی نو وقت باو سرم واپس چی وقت خوچے لال انو لال کنا کنوار واپس چی نو وقت خوچے واپس کی دی تم نگوری خواہ دروغ ګور حافظه نه باشد چې دروغ سوکوي هغه دغه یاداش نه ښه بیا ها مونږ یو کو نو کو هغه وته خبري مونږ خدای سره کار نشته مونږ خو دې قائل نه یو چې دا نماز پات شو سره لسمه صدې سیاسي مولا نه هو ها بیا وی دا سونه راوله د دې په وجبای زمانه منځ پات شو pore gato او جذبه کې راغې ادي ول رنگ ورکی کنه وی په دینی غیرت باندې دا کار وکړه ها دینی غیرت دي ته وی ما سونه تورې اونې وا ادا سټونه پاندې ولو والی کوترې کړو چې دی په ژوند باندې مونږ پاتې شو بیا ول دا سمې سم کړې چې دا غي په ژوند الله رب العزت هوا تابې کړه چې زه سونه سکه هوا می تابې کړه تخت باندې په هوا باندې زی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی غلطے شمار ہے تا دی تفسیر او تا دی معنی غلطے شمار ہے یو غلطی دا چی پیغمبر نمون فوت شو سوال نا پیدا کی گئے پا جہاد کے ندے مشغولا او دا ندے نور سا عذر نشتا کدھا نبی علیہ السلام نا پتا غزوہ خندق کی پاتی شویو نو آخو چا پیرا تیارو دنیا را جمع شویو اگی منزتا نشو سمی دے اوم بی قضاو کو بی قضا راو گردو المنزنا و دے نوی لنورتا چی واپس چا نداد انبیاء پشان کے ڈیر الوے بے دبیدہ چسو کوئی چمنزت نہ پاتے شو دنیا پو جمان یا وغلتی دے مدار چلے و پیغمبر دے دنیا سره دمر محبت چاہا محبت پی دمر غلبو کی چی دا غن اخپل ترتیب دے دن گڑ وڈشی دانش کی اپا انبیاء باندے دا گمان نشی کے دیکھا دری مدادا چکل دی او پیغمبرنا سمامولی گنتی خلاف اولا کار شوی دی ناغا پا استغفار باندی مصروف شوی دی استغفر اللہ ویلی دی آدم علیہ السلام تاو گورا موسیٰ علیہ السلام تاو گورا یونس علیہ السلام تاو گورا داود علیہ السلام تاو گورا فاستغفر ربہو فاستغفر ددن دمرلوی نقصانو شو استغفار نشتا سلورم غلطی دادا چی گناہ دو کو کا سنو کو نو غلطی دا دنو شوا زور اسنو لر آگئی اب یاد بیت المال اسنو دا دخو خپل امنو کا نزاتی او بیا دا سی چی دا حیوان پا حق کی خوزب حر آگلی دا چستا ارادی خیرات کے حلالکا او بغیر د ذبحنا بغیر د خوراکنا اسی ساروی قتل الدانش تمنا دا حرام دی او پینزم ادادا چه دا مسحن معنی سراغ لے قرآن کی چلاوی چوامسحو برؤوسکم مسحو کے پسرونو باندی چاو دس کوئے لاسو وینزے مخو وینزے مسحو کے پسرونو باندی وامسحو برؤوسکم نوال تداویلشی چدا سرون زان لپا تورو وخے ہاں ٹک دک مسح سر چرا دا سیف ذکر راشی چی مسحا بس سیف نبیا ٹک دک نمور سره د سیف د توري راشي نو بیا سره امکان شته دلته سوي فتفق مسحن د مسح معنا چره ضرب به سیف نظر اغله په لغت کې اس نو په قران کې نو په سنت کې خدا څنګه تنا اخلي مسحن به سیف ناتنا او شپګم ادغه دا یا پینځم چې ردوها علی نور واپس شو دانشتا د دې په حق کې درې قسمه روایت دي یو روایت راغلی چې سلیمان علیہ السلام تنور واپس شو روح المعنی وی دغه امام رازی وی ابن جوزی وی چدا حدیث موضوعی دے سند کے راویان دی مجهول احمد ابن داود وغیرہ وغیرہ مجهول دی ضعیف دے بل قول حضرت علی رضی اللہ عنہ پا حق کے چاہا نظمازی گرمن پاتشو نبی علیہ السلام ورطوی تامن نیکڑے وینا نوی سوالیو کو چی اللہ دامن نور واپس کے چی علی منذ کی ترشی اگانو حدیث دے اگر خدا خدا دیر شئی جوڑ کری دیخوا صرف یو حدیث دو یوشع علیہ السلام پا حق تراغلے اگر قوی دے چہ حضرت یوشع علیہ السلام پا جہاد کی مصروف ہو او وخت ما ذکر شو سوال یو کوي چې الله دین ورته وای چې ودریږي چې زدا فتح او کما فتح مثلا نو وقوف الشمس رد نش رد اچرته نشته وقوف الشمس هغه تنور ولاړو چې فتح یو کړه نو بیا مشکات کراغلی صحیح حدیث ته دین اسو انکار نشي کوي دا حضرت عیسی علیہ السلام معجزہ وا نور د ایچا د پاره د نور د ودری دو یا د نور د واپس کې دو حدیث نشته صحیح قوی خان ناغوی دا زمرا غلطه ګوره امام رازی رحمت الله علیه وی خلق کړي دي چې پیغمبر نه دو مول د فوت کې دو خبره کړي دی یا دویم دا چې دوره محبت تمال سره چې دینی ترتیب ته نه پاتې شو او دریم دا چې استغفار یو مونکو او سلورم دا چې د بیت المال مال هغه ذبح کو قطع کو چې مسحم بسوق ولا او پینځم دا چې ګنا د دنه شو او زور اغیل راغی دا خو او بل دا چې د مسح معنا چریدا سره نظر اغلی چې پتور باندې وحل او نظر اغلی چې نور واپس شوی دی چاته نو دې آیات کې دا څومره چې ګوري د دې لپاره څه ثبوت نشته نو څه صحیح روایت نشته دي اسی روایت مفسرین ذکر کړی دی منسوب کړی دی خو چې ویخ یې لټینو اسرائیلیات دي چې زینو کعب الاحبار لرازی کعب الاحبار او غټول دی اسرائیلیاتو نراولی نو دا صفا ماناوا اولی شان ذکر که سلیمان علیہ السلام صفتو نے اکڑو چی بہتر بندو مونگ احسانو کپو داود علیہ السلام چی دا سی زیم ولوار کو او دا غد دنیا دا بادشاہ او دا خلافت او د سیاست حال داو چې اسونو سره محبتو د جهاد د پاره ساتل چې سمره سمره بازو د تورات روایتوم ذکر کړی دي چې د دې اسونو د پاره سمره سمره زینا استبل وتوی غي ساتلیو ساتلیو دا خاص د دې د پاره چې نه احببت حب الخير عن ذکر ربي نو تر دې پورې دا غشان بیان شو ورستو به دا غي امتحان بیانی کې امتحان لا نشتا چا باندې الله کوم ابتلا وکړه او باغی کې الله ته رجوع وکړه هغه مقام د ابتلا ورستو را روان دي چې هغه کې څومره لړل تپل کړی ښا په اخر دوام